Een nummer die je vandaag wel vaker zou hebben gehoord, denk ik, op de radio. Niks mis mee. ABBA en Happy New Year uit 1989. Zo lang geleden al, ja. En ze noemden zelfs de datum in deze songs. Ging zo even snelletjes voorbij. Aan het einde van de 1 januari. De eerste dag van het jaar. En de rust is weer een beetje teruggekeerd in de straten. En dat is maar goed ook. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Eerst maar eens je een geweldig nieuwjaar toewensen. Ik hoop dat al je wensen uitkomen het komend jaar. En dat vind ik niet alleen. Dat vinden ook mijn collega's Bert Wolf en Frans van der Drift. Maar ook alle collega's die al die interviews voor je maken hier in de regio. Dus, en ook het komende jaar gaan wij natuurlijk prachtige programma's voor je maken. Om de dag mee af te sluiten. Om eigenlijk het een beetje gezellig te maken. En dat je tot rust komt aan het einde van de dag met muziek en leuke onderwerpen. Nou, we gaan het eens hebben over leuke onderwerpen, denk ik. Ook wel belangrijk. We gaan het zo meteen hebben over het nieuwe jaar. Wat betekent dat voor jou? Onze verslaggever Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg het u. Ook een column is er van Marjolein van Aperen. Ook vandaag. En dat gaat natuurlijk over het nieuwe jaar, zou je kunnen zeggen. En we hebben een onderwerp over Mom Imbalance. Ook in 2018 mogen de moeders in balans zijn. En dat komt in Schiedam. Dit en alles, en nog veel meer eigenlijk. Veel lekkere muziek in deze aflevering van de late avond. Muziek van onder andere The Drifters. You can dance, every dance with the guy who gives you the eye to let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Oh, I know that the music's yes, fine like sparkling wine. Go and have your yes, fun. Laugh and sing. Yes, I know. But while we're apart, don't give your yes, heart to anyone. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, you can dance. Go and carry on till the night is gone and it's time to go. You can dance. If he asks, you can dance. If you're all alone, can he take you home? You must tell him no. 'Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Say the last dance for me. Say the last dance for me. Say the last dance for me. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Thank you. inside my head. Lay down with me. Tell me no lies. Just hold me close. Don't patronize. Don't patronize. Een van de allermooiste van Bonnie Raitt. Overigens de lijst vandaag. Met al die prachtige nummers is Gewoontegetrouw samengesteld door Anja van Aalst. Ook het nieuwe jaar gaat zij een hele mooie lijstje samenstellen om jouw oren te verwennen. I Can't Make You Love Me, zong Bonnie. En de Drifters ervoor met Save the Last Dance for Me. Hier in de late avond. Ja, ja, het nieuwe jaar 2018... Heeft u nog iets dat staat te gebeuren in het nieuwe jaar? Verslaggever Jeroen van Gent was daar benieuwd naar. En vroeg het u op straat dwalend, jawel, tussen de vuurwerkresten. De laatste knallen, het laatste vuurwerk. nog één enkele oliebol of appelbouillet. Ja, dan is het toch echt een nieuw jaar. 2018. Is het jaar 2018 nog anders voor u dan 2017? Gaat er iets gebeuren? Staat er iets op de planning? Wat brengt 2018 voor u? Goedenavond. Mag ik u soms wat vragen, heel kort voor de radio? Twee seconden. Over het nieuwe jaar, 2018. Heeft u, over voornemens ga ik niet vragen, maar ja, wat brengt het nieuwe jaar? U heeft u leuke vooruitzichten? Oh jee, heb ik leuke vooruitzichten? Ja. Nou, vast wel. Voornemens toch misschien, ja. Plannen. Ja, toch alweer een beetje afvallen, sporten. Maar ja, dat is het geëikte natuurlijk. Ook meer gaten. Maar niet een leuk, leuk vooruitzicht voor het komend jaar? Dat u een van de uitje heeft ontmoet? Ja, wel. Ja, eigenlijk wel. 25 jaar getrouwd zijn. Nou, kijk. Dat is wel iets bijzonders. In dit nieuwe jaar? Ja. In september. Nou, dan ga ik u alvast feliciteren. Ja, dankjewel. En dat is leuk om naar uit te kijken. Gaat u een feest plannen? Ik denk dat we lekker samen op vakantie gaan. Of met de kinderen. En misschien nog een feestje, vast wel. Plannen en uitzichten voor het nieuwe jaar? 2018. Altijd. Voor 18. Ja, wij worden weer een keer opa. En oma. Dat staat eraan te komen. Ja, dus dat klapt er wel in natuurlijk in dat jaar. U bent het al gewend? Het is al eerder gebeurd? Het is net gebeurd ook. Oké. Nou, dat is een goed begin. Ja, dus de eerste kleinkind 2 maanden geleden en de volgende over 6 maandjes. En hoe voelt het om dan opa en oma te zijn? Ja, dat is super. Daar komt het toch niet door. Ja, nee. Ja, er zit een relatie in. Maar het is toch hartstikke leuk om kleinkinderen te hebben? Natuurlijk. Zeker weten. Ik hoop wel iets. Ja. Dat Feyenoord Van Persie krijgt. Ah. Want dan zijn ze aan het regelen. Ja. Dus dat moet in het nieuwe jaar wel gebeuren dan voor jou? Ja. Ja, en dan gaat het dan meteen ook echt stukken beter dan met Feyenoord? Ja, want Kramer gaat eruit dan. Oké. En dan kan... Zit je op voetbal? Ja. Ja, dacht ik al. Nou, altijd wel leuke plannen. Ja. Zoals? Ja, zoals. Lekker op vakantie gaan, allemaal van dat soort dingetjes. Ja. Nu met de vakantie bezig? Ja, we zijn een beetje aan het kijken waar we naartoe willen. Leuk vooruitzicht. Ja. En nog concrete dingen, bedoel dat u zegt van, nou dit gaan we in 2018 doen? Kan ook. Sporten, meer sporten. Oh ja. Dat als goede eigenschappen, of tenminste, hoe noemen ze dat, goede voornemens. Ja, dat is goede voornemens. Ja. Ja. Ik durf het woord niet in de mond te nemen. Maar... Nee, nou ja, daar ga ik mij op richten dan. Ja. Meer sporten. Ja. En dus als ik in februari terug zou komen, of hier elkaar weer zou ontmoeten, dan bent u goed op weg. Met sporten. Dat hoop ik wel, dat hoop ik wel. Enige leuke vooruitzichten in het nieuwe jaar zijn de plannen, voornemens, dat vind ik een beetje afgezaagd, ja? Ja, zeker wel. We hebben vandaag een contract getekend om een huis te sturen en gaan samenwonen voor het eerst. Ah, in het nieuwe jaar. In het nieuwe jaar, hey, ja. Dus dat is echt een goed vooruitzicht. Ja, dat is zeker een goed vooruitzicht. Vandaag gehuurd, dus superleuk. Oké. Nou, feliciteerd daarmee. Dankjewel. Dus 2018 wordt echt een soort van een nieuw begin op dat punt dan, samenwonen. Ja, zeker weten. Dat is een nieuwe stap. Ja. Tot nu toe alle twee alleen? Nog nooit samengewoond? Nou, nog nooit samengewoond inderdaad. Dus nu is het de eerste keer. Ja. Nee, bedoel ik inderdaad. Ja, met niemand nog. Er zijn, Gewoon van papa en mama thuis komen we vandaan. Dus we gaan samen de stap wagen. Nou, dus als ik over een jaar kom, ja, dan hebben jullie een beetje een idee van hoe dat zal zijn. Maar nu is het nog spannend. Ja, nu is het nog heel spannend. Een beetje spannend, ja. Maar we kennen elkaar al ruim 4 jaar, dus komt wel goed. Ja, wat staat er te gebeuren vroeg in het nieuwe jaar? Dat is eigenlijk... Zijn er nog plannen? Gaat er iets gebeuren? Jeetje, nou ik heb geen idee. Ja, nee. 2017 hebben we al heel veel gedaan, hè? Ja, een nieuw huis gekocht en dat gaan we... werken, maar in 2018, ik denk lekker uitrusten. Ja, dat is het eerste wat ik dacht. Van een heftig jaar. Ja, ja gewoon even rust in de tent. Ja. U heeft een huis gekocht in het afgelopen jaar? Ja, 3 maanden geleden of zo. Ja, precies. Ja. Dus daar wonen ja, nog en 3 kinderen thuis, dus die hebben ook allemaal een roerig jaar achter de rug. Dus dan wordt 2018 lekker, uitrusten. Lekker genieten van het gezin en uitrusten. Ja, ja. Vind ik ook. Goed voornemen eigenlijk bij deze. Voornemen. Zo heel impulsief bedacht. Ja. Misschien kijken voor een nieuwe sport. Wat doe je tot nu toe voor sport? Nou, ik zat eerst op voetbal, maar ik vond er niet te veel voor aan. Dus nu wil ik graag op hockey. Voetballen van meisjes is ontzettend in. Maar ik weet niet. Hockey? Okay. Ja, ik vind hockey wel leuk. Dus dat gaat er misschien worden. En voor u ook nog iets? Nou ja. Ook nog sport? Ja, nee joh. Het zijn ze altijd bij me, dus dat wordt niks. Het sporten voorlopig. Nog een jaartje, dan gaan ze naar de grote school en dan, toch, en dan gaan we weer sporten. Ja. Voorlopig nog even een jaar drinken en dan... Lekker drinken en roken en dan daarna doen we wel weer verder, joh. Geen goede voornemers dus. Ja, natuurlijk. Geen gezonde voornemers. Gerookt vlees gaat langs ermee, dus... nog plannen? Heel veel gezondheid. Ja, oké. Okay. Ja, moet je nooit voor lief nemen, dat klopt. Gewoon leuke dingen, ja. Wat zouden we allemaal kunnen doen? Is er al iets gepland? Sowieso zomervakantie. En mijn nichtje, die zwanger is, die krijgt een tweeling. Dus dat is heel erg leuk. Ja. Dus nieuw leven. In het nieuwe jaar, nieuw leven. Ja, en voor de rest? Voor de rest? Gewoon eigenlijk doorgaan zoals het nu allemaal gaat. Ja. Gewoon goed, leuke baan. Dus 2017 was goed? 2017 was goed, ja. Heel goed. Ja, nou, ik heb... Ik heb inderdaad wel een wens voor 2018. Dat is, ja, want ja, ik hou zelf enorm van zingen en ik treed op in heel veel karaoke bars. Ja? In de omgeving van Rotterdam ook. En ja, dus ja, mijn droom is om echt een keer officieel gevraagd te worden. Om echt een keer echt officieel geboekt te worden. Als in een programma staan of iets. En ook echt... Ja, het hoeft niet onmiddellijk voor veel geld, maar gewoon, dat ik gewoon officieel word gevraagd. Ja. U lust in uw leven dat zingen, kennelijk. Absoluut, absoluut. Ik zing graag. Entertainen kan ik ook redelijk. Dus zo snel mogelijk, ja. Yeah. Ja, ik zou zo een avondje kunnen vullen, denk ik. Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans cri égare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La la la la, je vous aime chanter la rengaine, la mon amour. Des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, était si jolie, si fraîche épanouie, et tu ne l'as pas cueillie. Vrai, pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson à prendre à l'unisson. La la la la la, tout rêve rime avec s'achève, le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence, le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. Trois petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lèvent un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. You're looking kind of lonely, girl. Would you like someone new to talk to? Oh, yeah. Kind of long.

Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Geluk. Het laatste weekend van het jaar was ik aanwezig bij een kerstconcert in de Stadsgehoorzaal Vlaardingen om de feestdagen in te luiden. Het betrof een optreden van de familiegroep Jun, een achttal familieleden die met een scala aan instrumenten en zangers, solo of meerstemmig, beroerende Schots-Ierse nummers, gospels en zelfgeschreven nummers ten gehore brengen. Heel treffend en warm doen ze dat. En soms ook ontroerend. Yun, wat Chinees betekent voor puur, weet je echt te raken. De Yun-leden zijn familie van mij. En ik was trots en blij. Het was een kwalitatief goed en mooi optreden. En het raakte mij en de rest van aanwezigen. Ik ben trots en blij. Zoals ik ook trots ben op de andere familieleden. Mijn zussen, mijn ouders, goede vrienden. Als ze iets hebben weten te realiseren. Zich kranig door zware tijden heen slaan. De familie waar ik deel van uitmaak, kent goede banden met elkaar. Ik weet dat ik het hiermee bijzonder getroffen heb in vergelijking tot vele andere mensen. En ik ben daar dankbaar voor. Het is heel fijn op deze manier verbonden te zijn met je roots. Mensen om je heen te hebben waar je jezelf in terugziet. Mensen te kennen waar je altijd warm ontvangen zult worden en waarvan je weet dat ze er altijd voor je zullen zijn. Zulke mensen zie ik als een geschenk. En het hoeft niet per se familie te zijn. Het optreden gaf mij gewoon aanleiding dit te schrijven, maar zoals ik al noemde, ken ik deze gevoelens ook bij vrienden. En ik gun dat iedereen. Ik heb dit zeker niet altijd zo ervaren, wat aan mijn persoonlijke zoekacties te wijten is. En juist daarom zie ik het misschien juist zo helder. Familieleden, mensen in het algemeen, kunnen niet altijd even goed door één deur. Vaak totdat men het moeilijk vindt een kwestie vanuit het oogpunt van een ander, of zelfs een gehele groep of complete maatschappij te zien. En dit dan regelmatig op een onfatsoenlijke ofwel kwetsende manier te laten merken. De term fatsoenlijk, onfatsoenlijk, is naar mijn mening, waarschijnlijk wel per cultuur verschillend, een objectief gegeven, helder omschreven norm. Je gebruikt geen schuttingtaal, kwetst elkaar niet opzettelijk en gebruikt geen fysiek geweld. Daar valt toch weinig over te discussiëren, denk ik. Je hoeft ook niet iedereen tot je beste vrienden te rekenen en bij iedereen terecht te kunnen en steeds maar consensus te bereiken. Al zou dat een heerlijke wereld zijn. Maar dat is onrealistisch, aangezien we gelukkig allemaal unieke mensen zijn. Maar je hoeft ook geen grove taal en daden naar elkaar te uiten. Al moet ik bekennen dat ook ik daar soms best behoefte aan heb. Ja, als je het dan toch hebt gedaan, probeer dan niet zo koppig te zijn erin te blijven hangen. Als ik het familiediner en soms zelfs de reine rechter mag geloven, wordt men er doorgaans toch gelukkiger van als je een excuus maakt en wat water bij de wijn doet. En men elkaars unieke eigenschappen met daarbij een kleine negatieve voor lief neemt. En voorts geniet van het gezelschap. Oh, als je zegt dat je bij mij hoort, is dat tot het eind van dagen, is dat voor altijd. Oh, als je zegt dat je bij mij hoort, zal ik steeds weer blijven vragen, is dat voor altijd. Zul je dan naar me blijven verlangen als op die allereerste dag? Ik ben geen prins op een paard en als je passie bedaart, blijven we dan nog samen? Blijven we dan nog samen? Als je zegt we blijven samen, is dat nu, vandaag of als je passie bedaart, blijven we dan nog samen? Blijven we dan nog samen? Passie bedaard, blijven we dan nog samen? Blijven we dan nog samen? Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Move your body. Lekker zwoel. Clouseau samen. En Marilyn Martin. Hier in de late avond met Move Closer. Zo meteen gaan we het hebben over Mom in Balance. Tja, dat hoor je zo meteen na. Overspel, is dat wel netjes? Me and Mrs. Jones. Hier is Billy Paul. Eigenlijk een heel ondeugend lied. Want ja, het gaat over overspel na werktijd, zou je kunnen zeggen. Is dat wel zo netjes? Is dat een goed voornemen voor 2018? Goed. Hier Mrs. Jones dus van Billy Paul. Het laatste onderwerp voor deze eerste dag van het nieuwe jaar. We gaan het hebben over goede voornemens, dus ook over lijf en leden. We gaan het hebben over Mom in Balance. Mom in Balance Rotterdam breidt uit naar Schiedam. Naast de workouts in diverse parken in Rotterdam wordt er binnenkort ook gestart in Schiedam. Op zaterdag 13 januari vindt een introductie kick-off plaats in het Julianenpark. Kom vrijblijvend kennis maken en ontdek alle voordelen die het trainen bij Mom in Balance met zich meebrengt. Je hoort meer in een gesprek met Peggy van Rij. Een nieuwe locatie van Mom in Balance in Schiedam. Ik praat erover met coördinator van Mom in Balance, Renske Hoeksema. Welkom Renske. Dankjewel. Een nieuwe locatie voor jullie. Alvorens we het daarover gaan hebben, wat is Mom in Balance? Mom in Balance, wij organiseren outdoor workouts voor zwangeren. Wij verzorgen hersteltraining voor na de bevalling. En we geven total body workouts voor vrouwen die fit en energiek willen blijven. Ja, dat doen jullie dus buiten? Altijd. Ja, altijd buiten. Ja, we hebben geen binnenlocaties. We trainen altijd buiten in de diverse parken. En buiten locaties die Nederland rijk is. Ja. Ja. En nou ben jij coördinatrice voor Rotterdam. Dat klopt. Ja. En waar moet ik dan aan denken in Rotterdam? Staan jullie met je workouts? In Rotterdam zijn we werkzaam in het werkzaam. Zijn we te vinden in het Kralingse Bos. Ja. In het Vroezenpark, in het Euromastpark en in Hilligersberg aan de Meidoornweide. Ja. En jullie richten jullie op dames die zwanger zijn, maar ook aan het onzwangeren. Ja, klopt. En als je het dan nog steeds zo leuk vindt, hebben jullie nog een speciale workout. Klopt, we hebben de Empower Workout. Dat is een pittige workout voor vrouwen die graag buiten sporten en fit en energiek willen blijven. Ja. Ja. En nou is Mom in Balance een landelijke organisatie. Klopt, ja. In Rotterdam actief, maar nou krijgen jullie dus een nieuwe locatie. Ja, dat klopt. We zijn altijd op zoek naar waar we kunnen groeien. Niet alleen onze deelnemers groeien, onze zwangere deelnemers dan. Maar ook als organisatie. Ja, absoluut. We zijn al 10 jaar werkzaam in Nederland, Mom in Balance. Rotterdam nu al ruim 5 jaar. En we zijn altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe locaties. En waar zitten nou dames die behoefte hebben aan ons aanbod? En wat we ook merken door de huidige huizenmarkt in Rotterdam, merken we bij onze huidige deelnemers in Rotterdam dat ze ook veel meer richting Schiedam en Vlaardingen trekken. Ja. Zeker als er tweede kindjes komen, dat behoefte aan grotere huizen, meer ruimte om je heen, weg uit de stad. En, dus zodoende zijn we nu bezig met uitbreiding naar de randen van Rotterdam. Ja. En staat voor januari een kick-off gepland in Schiedam. In Schiedam? Ja. En waar in Schiedam? We gaan we op zaterdag 13 januari gaan we een kick-off organiseren in het Julianenpark. Een heel mooi oud park in Schiedam. En daar gaan we een kennismakingsworkout geven. Voor iedereen die geïnteresseerd is in ons aanbod. En denkt van nou, ik zou wel eens willen weten wat dat nou is. Is iedereen welkom om een keertje mee te komen doen. Om te kijken of het bij je past. Ja, en als je zo'n gratis proefles wil volgen, hoe ga je je aanmelden? Altijd via de website www.mominbalance.nl. Dan kan je naar locaties en daar vind je Schiedam en daar staat alle informatie over hoe je kan aanmelden voor deze kennismakingsworkout. We verzorgen daar ook alle workouts die we normaal geven. Dus dat is de zwanger workout, de back in shape voor na de bevalling en de empower voor fitte moeders. Ja. Fitte moeders. Ja, klopt. Ja. En dat gaat dus plaatsvinden op zaterdag 13 januari in het Julianapark te Schiedam. Dat klopt, ja. Nou, stel een zwangere die weet dat ze zwanger is. Dan ga je als eerste naar de verloskundige. En meestal daar krijg je informatie om naar zwangerschap yoga te gaan. Of naar zwangerschap gymnastiek. Worden jullie daar ook ingepromoot, Mom in Balance? Ja, absoluut. De verloskundigen zijn op de hoogte van wat wij doen. Wie we zijn. Ja. En we krijgen ook dames regelmatig in de workouts. Die worden doorverwezen door hun verloskundigen. Ja. Stel, er zijn luisteraars die graag meer willen weten over Mom in Balance. Is er een website waar men kan kijken? Uiteraard. www.mominbalance.nl. Daar staat alle informatie over wie we zijn, wat we doen. En ook alle trainingslocaties in Nederland, Rotterdam en nu dus ook Schiedam staan daarin vermeld. Ja, dankjewel voor je komst naar de studio, Renske. Coördinator van Mom in Balance in Rotterdam. Lady Antebellum aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Op de 1e januari. Need You Now. Dank je wel voor je gezelschap. Ja. Als je gaat slapen zo meteen, dan wens ik je alvast een goede nacht. Welterusten. Mooie dromen. Althans, als je niet naar de herhaling luistert natuurlijk. En ga je werken, blijf je werken. Wens ik je natuurlijk een hele goede nacht. Morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van De Late Avond. Weer om 11 uur en hebben we interessante onderwerpen. We gaan het hebben over de Voedselbank Barendrecht. Petra Lenos, die doet daar een inzamelingsactie voor. Kerstpakketten enzovoorts, die over zijn, die worden ingezameld. En we gaan het hebben over de Proefschuur, een coöperatie op Voorne Putten. Die streekproducten de supermarkt binnenbrengt. En we gaan het hebben over Stichting Anders Kijken. Dat dus morgenavond allemaal in De Late Avond. Dus ik zou zeggen, luister morgenavond weer. Tot dan.